Can you speak Thai? Understand Thai if I speak Thai? เข้าใจคร ับ เข้าใจเวลาพูดภาษาไทยรู้จักคำว่าสบายใจไหมไม่สบายใจรู้จักไหม ร ู้ คร ับ ไม่สบายใจเกิดจากอะไรรู้ป่ะเกิดจากความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้ก็ไม่สบายใจถ้าอยากจะสบายใจก็ยังไงก็ได้เข้าใจไหม เข ้ าใจ ต้องบอกอะไรก็ได้ไม่เป็นไรได้ทุกอย่างร้อนก็ได้หนาวก็ได้หิวก็ได้อิ่มก็ได้หิวก็หัดพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หายหิวเองนั่งสมาธิไปเดี๋ยวก็หายหิวพระพุทธเจ้าไม่กินข้าวมา49วันเยอะไหมท่านพุทโธนั่งสมาธิไปก็ไม่หิวความหิวอยู่ที่ใจร่างกายมีกินไม่มีกินมันก็อยู่ของมันไปตามเรื่องของมันมันอยู่ไม่ได้มันก็ตายไปเท่านั้นเองแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจสบายก็อยู่ที่ไหนก็สบายหิวก็สบายอิ่มก็สบายดีพวกเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันก็เลยที่ว่าเวลาหิวก็ต้องให้ร่างกายกินกินจนร่างกายนี่บอกว่าไม่ไหวแล้วหมอบอกว่ากินมากเกินไปแล้วกินจนกระทั่งไม่สบายคนเราสมัยนี้ไม่ได้สบายเพราะอดกินไม่สบายเพราะกินมากเกินไปเพราะใจไม่สบายเวลาใจไม่สบายก็กินข้าวกินอาหารหาเครื่องดื่มมามันก็สบายเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่สบายกันก็กินเนี่ยวันหนึ่งกินวันละกี่รอบถ้ากินเพื่อร่างกายจริงๆนี่กินแค่ครั้งเดียวก็พอเนี่ยอาตมาตั้งแต่บวชมาถึง40 ปีกินวันละครั้งเท่านั้นอยู่ได้สบายไม่เดือดร้อนเวลาใจหิวก็นั่งสมาธิไปทำใจให้สงบแล้วมันไม่หิวมันไม่ได้ร่างไม่ใช่ร่างกายที่หิวใจของเราหิวหิวตลอดเวลาหิวอยู่เรื่อยๆเพราะไม่เคยได้อาหารเราไม่เคยให้อาหารใจอาหารใจคือความสงบการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการให้อาหารใจนั่งสมาธิได้บ่อยๆคนที่อยากจะลดน้ำหนักนี่เดี๋ยวเดียวไม่กี่ปีไม่กี่เดือนเป็นคนละคนเลยรับรองได้เพราะไม่ต้องกินร่างกายไม่ต้องการอาหารร่างกายบอกมันมากเกินไปต้องการลดต้องการร่างกายไม่ต้องการอดแต่กลับให้มันกินอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารใจเวลาใจหิวก็ไปให้อาหารร่างกายใจกับร่างกายนี้เป็นคนสองคนเวลาคนนี้หิวก็ไปให้อีกคนกินไอคนนี้ก็ผอมอยู่เรื่อยๆไอคนนี้ก็อ้วนขึ้นไปเรื่อยๆพอให้ไอคนไม่หิวก็ให้มันกินเนี่ยคนไม่หิวก็ให้มันกินมันก็จะอ้วนใหญ่อ้วนใหญ่ไอคนหิวไม่ให้มันอาหารของไอ้คนนี้ไม่ให้มันไปให้อาหารของคนนั้นเวลาหิวใจหิวนี่ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะอิ่มขึ้นมาพระพุทธเจ้าเคยไม่ให้อาหารร่างกาย49 วันยังไม่ตายท่านให้อาหารใจเวลาหิวก็เข้าสมาธิไปเวลาหิวก็เข้าสมาธิไปมันก็ไม่หิวหายหิวแต่ใจมันใจ แต่ร่างกายมันจะตายถ้ามันขาดอาหารมากเกินไปก็ตายได้พระพุทธเจ้าเลยต้องอดอาหารอดหยุดการอดอาหารเพราะถ้าอดต่อไปร่างกายก็ต้องตายแล้วใจก็ยังหิวอยู่เพราะการทำสมาธินี่มันไม่ได้ดับความหิวอย่างถาวรดับความหิวชั่วขณะที่เข้าไปในสมาธิพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็หิวพระเจ้าเลยต้องมาหาวิธีทำยังไงไม่ให้หิวตอนที่ออกมาจากสมาธิจะต้องใช้ปัญญาจะสอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้ความอิ่มกับใจได้แล้วก็สิ่งที่ทำให้ใจหิวก็คือความอยากต่างๆคิดว่าได้มาแล้วจะอิ่มจะมีความสุขแต่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอยิ่งได้ก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นถ้าหยุดความอยากได้ความหิวก็จะหายไปพระเจ้าเลยหยุดความหิวเวลาใจอยากได้อะไรก็ไม่ให้มันอยากดื่มกาแฟก็ไม่ให้มันดื่มถ้าจะให้ร่างกายก็ให้เท่าที่จำเป็นให้ตามความต้องการของร่างกายร่างกายก็อยู่ได้ใจก็อยู่ได้ปัญหาก็มีแค่นี้เองปัญหาคือเราต้องหยุดทำตามความอยากต่างๆอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาแล้วก็ดีใจเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ใหม่เราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันแล้วก็มาสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากยกเว้นความต้องการความจำเป็นที่ร่างกายต้องมีก็ต้องให้เขาเช่นลมหายใจต้องหายใจอยู่เรื่อยๆน้ำต้องดื่มอยู่เรื่อยๆแต่น้ำไม่ต้องมีรสไม่ต้องมีสีไม่ต้องมีกลิ่นน้ำธรรมดาธรรมดาอาหารก็กินเป็นเวลาวันละครั้งสองครั้งก็พออันนั้นก็พอแล้วสำหรับร่างกายใจก็สู้กับความอยากมันไปอยากได้อะไรก็ต้องมองให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขได้แฟนมาใหม่ๆก็ดีก็อยู่กันไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันละเดี๋ยวแฟนก็ไปแอบมีแฟนใหม่เดี๋ยวแฟนจากไปแฟนตายไปแฟนย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะต้องไปทำงานที่อื่นอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมีอะไรมีความสุขมากกว่ามีอะไรเพราะของทุกอย่างที่มีมันเป็นของไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีวันดีก็มีความสุขวันที่ไม่ดีก็มีความทุกข์อยู่คนเดียวอยู่กับความสงบสู้กับความอยากอย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันจะหมดไปเองเช่นคนอยากสูบบุหรี่ทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่ก็อยากไปสูบมันไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็ความอยากสูบบุหรี่ก็จะหายไปอยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวสักครั้งต่อไปมันก็ไม่อยากเที่ยวมันอยู่ที่เฉยได้อยู่บ้านได้อยากดูละครก็อยากไปดูถึงไม่สักพักต่อไปมันก็เบื่อไม่อยากดูขึ้นมาต้องฝืนความอยากทุกอย่างนอกจากความอยากนั่งสมาธินั่งถ้าอยากนั่งสมาธินั่งไปเลยอยากไหว้พระสวดมนต์ทำไปเลยอยากอยู่บ้านไม่อยากออกไปนอกบ้านอยากไปอยู่วัดอยู่ไป ปอยากเที่ยวแล้วพอไม่มีความอยากก็สบายอยู่ที่เฉยแล้วแสนจะสบายมีความสุขสบายใจไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมากังวลมีอะไรก็กังวลเดี๋ยวมันจะหมดหมดแล้วจะหามาจากที่ไหนคนที่กินกาแฟนี่พอกาแฟหมดก็ต้องหากาแฟมากินใหม่คนที่สูบบุหรี่พอบุหรี่หมดก็ต้องไปหาบุหรี่ใหม่มาสูบคนที่ดื่มสุราพอสุราหมดก็ต้องไปหาสุรามาดื่มคนที่มีแฟนพอแฟนวันนี้ไม่อยู่ก็ต้องไปหาแฟนคนใหม่ต้องหาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้ก็สบายนี่แหละคือการทำให้ใจเราสบายต้องทำใจให้สงบแล้วสู้กับความอยากอย่าทำตามความอยากเวลาออกจากความสงบมาอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มนี่ค่ะดื่มน้ำเปล่าๆก็เหมือนกันดื่มน้ำเปล่าๆต่างไปจะได้ไม่ต้องไปซื้อกาแฟซื้อน้ำตาลซื้อที่ต้มน้ำร้อนเรื่องมากดื่มน้ำเปล่าก็ได้ผลเท่ากันเพราะร่างกายต้องการเพียงแต่น้ำเปล่าไม่ต้องการกาแฟหรอกพระเจ้าบอกให้สู้กับความอยากสามรูปแบบความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นดมกลิ่นก็อยากได้ดมน้ำหอมน้ำหอมซื้อขวดหลายตังค์เอามาชโลมร่างกายกลิ่นหอมมีความสุขลิ้นรสก็เนี่ยขนมนมเนยเครื่องดื่มชนิดต่างๆสัมผัสทางร่างกายก็ชอบของนุ่มของละเอียดอ่อนของแข็งของเจ็บนี่ไม่เอาไม่ชอบอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่าไปอยากแล้วก็อย่าไปอยากมีอยากเป็นให้พอใจกับฐานะของเราตอนนี้เราเป็นอะไรก็เป็นแค่นี้ก็พอแล้วอย่าไปอยากเป็นกำนันอย่าไปอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่าไปอยากเป็นอบต.นายกส.ส.หรืออะไรอยากแล้วมันต้องดิ้นอะอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขแล้วเวลาได้มาก็ต้องรักษามันพอมันหมดวาระก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็ต้องหาเสียงใหม่แล้วก็ต้องไปทำทุจริตเพราะต้องซื้อเสียงอยากจะได้ก็ต้องซื้อเสียงก็ต้องใช้เงินของตัวเองก็ไม่อยากจะใช้ชอบใช้เงินของคนอื่นเวลาอยู่ในตำแหน่งก็เลยเนี่ยทุจริตกันถ้าจะได้เงินนี้มาซื้อเสียงสมัครในคราวนั้นถ้าไม่ได้อยากเป็นอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวมาบวชท่าซะเลยก็สบายท่านี่ไม่ต้องทำอะไรกินกับนอนอย่างเดียวพระพุทธเจ้าให้นอนให้มากินกับนอนอย่างเดียวไม่ให้ทำอะไรให้มาทำเท่าที่จำเป็นเนี่ยทำก็กวาดลานวัดกวาดกุฏิเช็ดถูกุฏิทำอะไรที่มันจำเป็นเท่านั้นไม่ได้ให้มาสร้างวัดให้ใหญ่โตวิจิตรพิสดารเป็นวัดพระแก้ววัดอะไรพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยสร้างวัดสักวัดหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้คนรู้จักคำว่าอิ่มว่าพอให้หมดถ้าหยุดความอยากแล้วมันก็อิ่มมันก็พอแล้วมันก็จะสุขมันก็จะสบายใจถ้าอยากแล้วมันก็พออยากแล้วใจมันก็สั่นนะอยากได้นู่นอยากได้นี่ต้องวิ่งเต้นกันเลยอยากโยกย้ายอยากได้ตำแหน่งนั้นอยากได้ตำแหน่งนี้นั่นอยากไปอยากได้ตำแหน่งต่างๆไปอยากมีอยากเป็นไปตามมีตามเกิดเนี่ย ขาจะให้เราเป็นอะไรก็ให้เขาตั้งเรามาเขาไม่ตั้งก็ไม่ต้องไปดิ้นเราถือว่าเราทำงานเพื่อทำเงินเดือนมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านี้ตำแหน่งหรืออะไรนี่ปล่อยไปตามยืนตามกรรมจะเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นจะเลื่อนไปไม่เลื่อนมันต้องไปเดือดร้อนกันพออยากว่ามันเดือดร้อนแล้วมันไม่สบายใจหัดทำใจให้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับเขาจะให้เราเป็นอะไรก็รับไปเขาจะย้ายเราไปอยู่ตรงนั้นก็ไปเราเป็นลูกน้องเขาสั่งอะไรก็ต้องไปถ้าเรารับไม่ได้เราก็ลาออกไปกลับไปอยู่บ้านถ้าเราไม่ใช้เงินเราก็ไม่ต้องทำงานมากถ้าเราไม่ต้องมีอะไรมากเราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมาใช้จ่ายมาใช้มากก็ต้องหางานมากหางานมากก็ต้องวิ่งเต้นมากขอตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เพื่อจะได้มีรายได้มากขึ้นทั้งหมดนี้กลับมาที่การใช้จ่ายของเราที่เราใช้จ่ายก็เพราะว่าเรายังมีความอยากยังอยากมีความสุขในทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากซื้อบ้านสวยๆราคาแพงๆอยากมีรถราคาแพงๆอยากมีเสื้อผ้าราคาแพงๆอยากกินอาหารราคาแพงๆถ้าอยากแบบนี้มันก็ต้องดิ้นหาเงินหาทองแล้วมันก็เหมือนกันกินข้าวมื้อละพันกับกินข้าวมื้อละร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันเวลาถ่ายออกมามันก็เป็นอุจจาระเหมือนกันมันไม่แยกว่านี่อุจจาระราคาละพันหรืออุจจาระราคาละร้อยบ้านก็เหมือนกันอยู่บ้านราคาละ10 ล้านกับเช่าบ้านเขาอยู่มันก็นอนหลับได้เหมือนกันหลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันถ่ายไปก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันมีใครเอาบ้านไปได้บ้างเวลาตายอย่าไปเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้อย่าไปอยากกับสิ่งเหล่านี้ถ้าจะอยากก็อยากกับความสงบอยากนั่งสมาธิอยากหยุดความอยากอันนี้ดีที่สุดหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากแล้วหลุดพ้นพระเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ที่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ความอยาก3 ข้อ 2 ข้อแล้วความอยากไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นข้อที่3ก็อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่เป็นแจ๋วอยากไม่เป็นคนใช้อยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนเขาด่าเราว่าเราอยากไม่แก่อยากจะสาวไปตลอดหนุ่มไปตลอดอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะมีสุขภาพดีไปตลอดอยากไม่ตายมันเป็นไปได้หรือเปล่าของพวกนี้พอเกิดความแก่ขึ้นมาก็ทุกข์แล้วเพราะไม่อยากแก่พอเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์แล้วไม่สบายใจพอเจอความตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่แล้วมันหนีพ้นหรือเปล่าแล้วใครตายเคยถามตัวเองใครเจ็บใครแก่คนที่กลัวหรือคนที่ไม่กลัวร่างกายไม่เคยกลัวความแก่เลยไปถามหนังในเวลามันหิวมันย่นมันเดือดร้อนไหมใครเป็นคนเดือดร้อนใครเป็นคนต้องไปดึงหนังให้มันตึงใครต้องไปทำสัญญกรรมต่างร่างกายมันไม่เคยเดือดร้อนกับความแก่เลยผมมันจะงอกมันก็ไม่ได้ขอร้องให้ไปโกรกไปย้อมเลยขาวก็ขาวนี่มันเป็นอะไรทั้งหมดผู้ที่เดือดร้อนก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจ เพราะความหลงไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยเอาร่างกายมาเป็นตัวตนของตนพอร่างกายเป็นอะไรก็คิดว่าตนเองเป็นอย่างนั้นพอร่างกายหน้าตาไม่ดีก็คิดว่าตนเองหน้าตาไม่ดีใจนี้หน้าตาเหมือนกันทุกคนถ้าเรามีกระจกส่องใจเราจะเห็นว่าใจของเรานี่หน้าตาเหมือนกันทุกคนคือมันไม่มีหน้าตาไงมันว่างมันเป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปร่างใจไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดนี้มาจากใจไม่ใช่มาจากร่างกายเวลาคิดว่าหิวนี่ไม่ใช่ร่างกายคิดใจเป็นคนคิดแต่เวลากินนี่ร่างกายเป็นคนกินใจไม่ได้กินสิ่งที่ใจต้องการคือความสงบความไม่มีความอยากถ้าทำให้ใจได้สองสิ่งนี้แล้วใจไม่ต้องการอะไรแล้วถ้าตัดความอยากได้สบายเป็นขอทานก็มีความสุขคิดดูพระพุทธเจ้าเคยเป็นพระราชโอรสไม่มีความสุขพอมาอยู่แบบขอทานแล้วมีความสุขมีปรมังสุขขังบรมสุขพระพุทธเจ้าตั้งแต่เสด็จออกจากพระราชวังแล้วไม่เคยกลับไปอยู่เป็นพระราชโอรสอีกเลยคิดดูว่าอยู่แบบขอทานกับมีความสุขมากกว่าอยู่แบบพระราชามหากษัตริย์พวกเราควรจะยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นตัวแบบฉบับพุทธังสรณังกัจฉามินี่ก็คืออย่างนี้ให้อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบขอทานอยู่แบบมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดหรือเอาน้อยๆเอาเท่าที่จำเป็นข้าววันละมื้อลองหากินวันละมื้อดูไม่ตายหรอกรับรองได้เราเนี่ยเป็นผู้รับรองเลยเรากินวันละมื้อมา40 กว่าปีแล้วไม่เดือดร้อนร่างกายไม่ต้องการอาหารมากใจมันต้องการความอยากสังเกตดูเวลาสั่งอาหารสั่งมาเยอะแยะเลยพอกินเข้าไปจริงจริงกินไม่หมดกินไม่หมดก็ต้องบังคับเสียดายกินเข้าไปกินเข้าไปร่างกายมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยพองออกมาแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้ากินตามความอยากแล้วความอยากมันไม่หายไปความอยากมันจะมีต่อมาเรื่อยๆเหมือนคนสูบบุหรี่พออยากจะสูบบุหรี่ก็สูบพอสูบแล้วเดี๋ยวก็หายอยากเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากจะสูบใหม่ถ้าอยากจะให้หายไปตลอดก็อย่าไปสูบเวลาอยากก็อย่าไปสูบมันทุกครั้งที่มันอยากก็อย่าไปสูบมันเดี๋ยวไม่นานมันก็เลิกสูบได้วิธีที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้นี่ต้องทำใจให้สงบให้ได้ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปทางความอยากเช่นพุทโธพุทโธไปเวลาอยากอะไรก็ท่องพุทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่อยากได้เดี๋ยวไม่นานมันก็หายไปความอยากแต่มันหายเดียวถ้าหยุดพุทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่นะถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอยากก็ทุกข์เหมือนกับเวลาเราเอาค้อนทุบศีรษะเราเนี่ยมันเจ็บนะแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ทุกข์เลยเนี่ยความอยากก็เหมือนกับค้อนทุบใจเราเวลาอยากขึ้นมาก็ใจก็ไม่สบายขึ้นถ้าเราเห็นว่าเนี่ยความไม่สบายใจเราของเราเกิดจากความอยากเราก็ต้องไม่ทำตามความอยากเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมดฤทธิ์ ใครอยากจะถามอะไรไหมมันถามได้นะ อาจารย์เขามีเพื่อนอยู่คนนึงครับเขาทำบุญมากครับคือเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เขาจะทำบุญเยอะมากแต่ในส่วนตัวของเขาเขาจะติดแต่บุญกัญชาถ้าผมเคยเตือนเขาแล้วของไม่ดีเขาก็จะเสียงว่าของเขาไม่ดีเราไม่รู้อะไรผมอยากทราบว่ากรรมตรงนี้มันคืออะไรครับถ้าเขาจะรับผลกรรม ก็เขาติดอบายมุขเนี่ยเขาหาความสุขจากการเสพอบายมุข การที่เขาได้ทำบุญเยอะมันตักล้างกันได้ไหมครับ มันเป็นคนละเรื่องกัน คนละเรื่อง คือทำบุญก็เรื่องหนึ่งเสพอบายมุขก็เรื่องมันเป็นคนละวาระเป็นคนละบัญชีกันทำบุญก็ดีแต่ก็อยู่ที่ว่าทำด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำบุญด้วยความโลภ ก็ไม่ดีหมายความว่าถ้าทำบุญเพราะอยากได้อย่างเพราะเชื่อว่าทำบุญแล้วจะทำให้ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้กลับมาอย่างนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าทำบุญเพราะว่าทำแล้วทำให้เรามีความสุขใจหยุดความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้การเสพกัญชามันก็เป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแบบหนึ่งเหมือนกับการเสพสุรายาเมาแต่ว่าเขามีความสุขแบบนั้นแต่เวลาในที่เขาเสพไม่ได้เวลานั้นเขาก็จะทุกข์ต่อไปร่างกายของเขาก็จะเสพไม่ไหวเพราะมันก็เหมือนกับการสูบบุหรี่สูบไปเรื่อยๆนานๆต่อไปปอดมันก็จะต้องพังแล้วเวลานั้นเขาก็จะไม่มีอะไรให้ความสุขกับเขาเขาก็จะมีแต่ความทุกข์ถ้าเขามาเลิกกัญชาแล้วมานั่งสมาธินี้จะดีกว่าเพราะการนั่งสมาธินี้สามารถทำได้ในทุกสภาพของร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังทำสมาธิได้แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่เสียสุขภาพการหาความสุขแบบอื่นนี่จะต้องเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพร่างกายดื่มสุราก็เสียเงินเสียสุขภาพสูบบุหรี่ก็เสียเงินเสียสุขภาพเที่ยวก็เสียสุขภาพอดหลับขับตานอนเสียเงินเสียทองแล้วพอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปทำบาปไปขโมยไปลักทรัพย์ไปช่อโกงก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขความสุขมีชั่วขณะที่ได้เส พแล้ววิธีเตือนเขาได้ไงคะ อ๋อไม่ใช่หน้าที่ของเรามันอย่าไปเตือนเขาเลย เขาอยู่ด้วยกันตลอด เขาบอกเขาตรงๆถ้าเขาไม่เชื่อเราอย่าไปทำเลย เคยเต ือ นไปแล้วเขาก็ไม่ฟังเขาว่าเหตุผลของเขาดีกว่า ถ้าเขาดีกว่าก็ปล่อยเขาไปก็เหมือนคนติดยาเสพติดเขาก็ว่าเขามีความสุข หลอกตัวเอง คนที่เสพอบายมุขนี่ก็เขาก็คิดว่าเขามีความสุขแต่เขาไม่คิดถึงเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะเสพได้หรือเวลาที่เงินทองขาดมือไปเขาจะหาเงินทองแบบไหนถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปทำบาปทำบาปก็จะมีโทษตามมาทั้งทางกฎหมายและทางจิตใจมันเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันนอกจากว่าถ้าเรามีหน้าที่ต้องบอกเขาเราก็ต้องบอกเขาเช่นถ้าเขาเป็นลูกเราหรือเป็นคนที่ เราต้องให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาเขาไปส่วนเขาจะทำได้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็จบเหมือนคนมาถามทางว่าไปทางไหนเราก็บอกทางว่านี่ก็จะไปตามที่เราบอกหรือไม่เราก็บังคับเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้เราไปเดือดร้อนก็เกิดจากความอยากของเราอยากจะให้เขาเชื่อเราแล้วก็ต้องตัดความอยากตรงนี้ไปเราสร้างความทุกข์ให้กับเราเองโดยใช่เหตุอยากจะให้เขาทำตามที่เราบอกอยากจะให้เขาได้ดีอยากจะให้เขามีความสุขเรากลับไปทุกข์แทนเขาเขาต้องเห็นความจริงจากประสบการณ์ของเขาเองเหมือนเด็กเราบอกอย่าไปเล่นกับไฟเขาไม่เชื่อเราต้องให้เขาไปเล่นก่อนเล่นแล้วเดี๋ยวเขาก็เข็ดเองมันต้องสัมผัสกับความจริงมันถึงจะเชื่อบอกมันไม่เชื่อหรอกสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นมากเกินไปควรกังวลกับเรื่องของเรามากกว่าควรดูว่าเราทุกข์หรือเราไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็หาสาเหตุว่าเราทุกข์เพราะอะไรมันก็จะเจอความอยากนั่นแหละอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แล้วอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์เสมอแล้วเราเปลี่ยนมันได้หรือเปล่าเราสั่งมันได้หรือเปล่าสั่งให้มันเป็นไปตามความอยากก็ได้บางอย่างก็เป็นได้แต่บางอย่างก็เป็นแล้วก็ต่อไปเขาก็ไม่ทำตามความที่เราสั่งก็ได้ในเวลาที่ใดที่เราทุกข์ก็หยุดความอยากได้แล้วก็จะหายทุกข์ปัญหาโลกแตกของพวกเราทุกคนก็คือที่ความอยากโลกที่เป็นสงครามกันขึ้นมาก็เพราะความอยากถ้าทุกคนไม่มีความอยากก็จะไม่มีสงครามเพราะทุกคนสามารถอยู่ตามสภาพได้อยู่ไม่ได้ก็ตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีมีสงครามก็ต้องตายไม่มีสงครามก็ต้องตายสู้อยู่แบบไม่มีสงครามไม่ดีกว่า อาจารย์ สบายดี โชคดีบอกมาที่นี่กันเถอะเข้าคนก็ไปสวนนง นุษย์ก็ชอบคนละอย่าง ชอบคนละแบบตัวใครตัวมัน ชอบอาหารไทยก็ไปร้านอาหารไทยชอบอาหารจีนก็ไปร้าน ใช่ใช่อาจารย์ เราชอบธรรมะแล้วก็มาหาพระเราชอบดูดอกชอบดูดอกไม้ก็ไปสวนนงนุษย์ นี่พามาดูทิวลิป ทิวลิปที่ระยองเอาความเย็นมาดู ดี ท่านอาจารย์สุขากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะท่านอาจารย์สอนคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่ก็สงบไปโดยสงบ จำคำที่พระอาจารย์บอกไปสอนก่อนจะไป นะคะแล้วคุณแม่ก็สงบนิ่งแล้วก็ไม่เจ็บไม่อะไรเลยทำหน้าเฉยๆนะคะ ทำใจสงบแล้วทุกอย่างก็จะดีไปเองความเจ็บส่วนใหญ่อยู่ที่ใจที่มันดิ้นมันอยากเวลาจะตายมันจะไม่อยากตายมันกลัวตายมันดิ้นมันก็จะทรมานพอบอกว่าให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปอะไรกับมันรู้เฉยๆหยุดความอยากได้แล้วก็ใจก็จะสงบ แล้วก็สบายความเจ็บทางร่างกายนิดเดียวความตายก็เหมือนกันนอนหลับไปนี่นอนหลับเป็นการเปลี่ยนร่างกายพอตื่นขึ้นมาทีก็ได้ร่างใหม่ดีกว่าเก่า น่าจะดีใจนะท่านอาจารย์จริงๆแล้วควรจะดีใจใช่ไหม ก็เวลาเกิดขึ้นมานี่ก็เปลี่ยนร่างใหม ่ ตื่นขึ้นมาแล ้ ว แป๊บเดียวนะอาจารย์แป๊บเดียวจริงๆไม่น่าไปเสียดายเลย เราเปลี่ยนมากี่ร่างแล้ว เป็นล้านร่างจำไม่ได้ จำไม่ได้ถ้าเบื่อก็อย่ามาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนที่ร่างก็ต้องคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เปลี่ยนไม่หยุดไม่หย่อน ต้องหยุดความอยากแล้วก็จะไม่เปลี่ยนร่างเพราะความอยากมันบังคับให้เราต้องไปมีร่างกายเราอยากดูอยากฟังก็ต้องมีตามีหู ตัณหาพาไป อยากจะไปเป็นอะไรก็ไป ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรอยู่ในโลกทิพย์ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของร่างกายพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่พระอรหันต์ก็ยังอยู่อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็เป็นเหมือนคอนโดมีชั้น เหมือนโยมชั้นสูงไ ปชั้นเป็นเฮาก็เนี่ยพระนิพพานชั้นเป็นเฮาไงถ้าชั้นเทวดาก็ลงมาหน่อยชั้นพรหมก็ลงมาหน่อยชั้นมนุษย์ก็ลงมาชั้นมนุษย์ก็ต้องมามีร่างกายถ้าเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยะเป็นนิพพานนี่ก็ไม่ต้องมี ท่านอาจารย์เจ้าขาเทวดาเนี่ยที่คือเขาอยากจะเขาแบบเขาอยากจะอิ่มทิพย์เขาก็อิ่มแล้วมันก็ไม่ตายสักทีโยมก็เบื่อเหมือนกันนะมันไม่มีอะไรจะทำ ไม่เบื่อหรอไม่เที่ยวเบื่อ เบื่อไหม ระวังไม่เที่ยวก็ไปทำงานทำงานเลือกกันไหน ก็ยังคิดอยู่มันจะเบื่อไหมเนี่ย ไอ้เป็นเทวดาก็ไปเที่ยวอะไร พออยากจะอิ่มมันก็อิ่มอยากจะอะไรมันก็ได้มันก็น่าจะเซ็งๆนะพระอาจารย ์ไม่หรอกคุณไปคิดมันเอง ยอมแล้วไม่จะกล้าไปเป็นไม่อยากมันก็น่าจะเบื่อ ถ้าอาจารย์เจ้าขาเหมือนอิ่มบุญนึกออกไหมถ้าเป็นเทวดานี่จะอิ่มคือไม่ต้องทานอาหารเพราะว่าทานอาหารทิพย์ มีอาหารทิพย์อยู่เราเองไม่ต้องมีร่างกายก็เวลานอนเรานอนฝันดีนั่นแหละกำลังเป็นเทวดากำลังฝัน ถ้าฝันดีใช่ไหมเจ้าคะ เห็นแต่ว่ามันสั้นเพราะว่าร่างกายเดี๋ยวมันจะเรียกให้กลับมาเพราะว่าร่างกายมันบอก หิวไม่ได ้มันหิวมันต้องมันเมื่อยแล้วนอนนานๆแล ้ วลุกขึ้นมาขับมาถ่ายมาหาอะไรกินก็เลยต้องลงจากสวรรค์กลับมาสู่โลกมนุษย์เวลาเราฝันดีเนี่ยเหมือนกันเราได้ขึ้นสวรรค์ชั่วคราวและเวลาเราฝันร้ายก็เหมือนเราได้ไปตกนรกชั่วคราว ก็จริงนะคะ มันเป็นหนังตัวอย่างมันจะบอกเราว่าต่อไปเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไปทำไหน มันเป็นเหมือนนิมิตใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็นั่นแหละมันเป็นผลของบุญที่เราทำผลของบาปที่เราทำแล้วมันก็มาแสดงตัวอย่างให้เราดูถ้าเราทำบุญมากมันก็จะแสดงแต่มันก็จะฝันดีไปเรื่อยๆก็แสดงว่าโอ้ยนี่ต่อไปเราตายไปนี่เราต้องฝันดีเป็นสวรรค์ไปจนกว่าจะได้ร่างกายใหม่ แต่โยมไม่ค่อยฝันเลยเดี๋ยวไม่ค่อยฝัน อาจจะฝันเพียงแต่จำไม่ได้ จ้อยความจำเสื่อมพระอาจารย์พูดไปแล้วว่าโยมความจำเสื่อม ไม่หรอกบางทีมันออกมาแป๊บเดียวเดียวมันก็ลืมไปแล้วมันฝันแต่มันเราจำไม่ได้เพราะตื่นขึ้นมามันลืมไปแล้ว แสดงว่าสัญญามันแย่มาก ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้หรือบางทีมันแบบว่ามันไม่แรง อ๋อใช่ ฝันที่เราฝันมันไม่แรงแต่ฝันบางเรื่องนี่มันแรงตื่นขึ้นมามันยังจำได ้ฝันไม่ตื่นเต้น มันแล้วแต่ฝันว่ามันมีน้ำหนักบ้างน้ำหนักน้อยถ้ามันน้ำหนักน้อยมันจางหายไปเลยพอตื่นขึ้นมาปั๊บพอมองพอลืมตาขึ้นมามันก ็ลืมหมด เลยแต่ถ้ามันมีน้ำหนักมากนี่บางทีลืมตาขึ้นมันยังจำได ้สมัยเด็กๆฝันดีแล้วพอเข้าน้ำมาฝันต่อมันก็ต่อนะพระอาจารย ์ได้เหรอ จริงๆก็ต่อสบายมากเลยฝันดีเดี๋ยวฝันนอนหลับต่อดีกว่า ความฝันมันก็มาจากใจเราเนี่ยเวลาเราทำบุญก็เหมือนเราไปถ่ายวิดีโอไว้ไงเวลาเราทำอะไรเนี่ยใจเราจะถ่ายวิดีโอไว้แล้วเวลาเรานอนหลับมันก็จะมาฉายเราอยู ่รีเพลย ์เราไปทำบาปเวลานอนหลับมันก็จะฝันเรื่องบาปที่เราทำไว้เวลาเราทำบุญมันก็จะฝันเรื่องที่เราทำบุญไว ้ถ้าอาจารย์จะขางั้นเวลาก่อนตายเนี่ย จะเห็นภาพเหมือนนิมิตเกิดขึ้นมาเพราะว่าบุญที่ทำไว ้ ก็จะเหมือนฝันดี ใช่บางคนตายนี่ตายด้วยความความหวาดกลัวก็มีเพราะทั้งชีวิตนี้ทำแต่บาปทำแต่อะไรไว้พอใจใกล้จะตายนี่สติไม่มีกำลังที่จะควบคุมความคิดได้ความคิดมันก็จะ สับสน มันก็จะเอาไอ้สิ่งที่มันเคยอัดไว้เนี่ยมันออกมาฉายให้เราดูแล้วเวลาตายไปก็จะไปแบบนั้นไปอบายไปนรกไปถ้าไปแบบฝันดีมันก็จะไปสวรรค์แล้วพอตื่นอีกทีก็ได้ร่างกายใหม่แล้วก็ลืมไปหมด ลืมหมดว่าเป็นมนุษย์ ใครเป็นอะไรมาก็ลืมหมดนอกจากว่าถ้ามีพลังจิตแล้วมีความจำดีเวลานั่งสมาธินี่สามารถย้อนระลึกชาติได้รู้ชาติก่อนเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยสิบชาติพระเจ้าสิบชาติเนี่ยท่านจำได้เคยเป็นพระเวสสันดรเคยเป็นพระเตมีเคยเป็นพระมหาชนกพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะเนี่ยมาจากความจำของพระเจ้าเองล้ำลึกชาติพระพุทธเจ้าเป็นคนเล่าเองพลังจิตของพระเจ้านี่มีมากพระพุทธเจ้านี่ท่านฝึกเรื่องจิตมานาน ท่านอยากจะทราบอะไรท่านก็รู้ได้หมดทุกเรื่องทุกเรื่อง ท่านบอกความรู้ของท่านเนี่ยเหมือนกับใบไม้ในป่าความรู้ที่ท่านเอามาสอนพวกเรานี้เหมือนใบไม้ในกำมือท่านถามพระว่าความรู้อย่างไหนจะมากกว่ากันความรู้ที่อยู่ในกำมือของตถาคตกับความกับใบไม้ที่อยู่ในป่านี่อันไหนจะมากกว่ากันพระเจ้าก็บอกเนี่ยฉันใดความรู้ที่ตถาคตเอามาสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็เหมือนใบไม้ในกำมือเที่ยวเดียวของความรู้ที่พระเจ้าทรงมีความรู้ที่ทรงรู้มันเหมือนใบไม้ในป่าแต่ไม่ท่องเอามาสอนก็เพราะว่ามันไม่จำเป็นสำหรับพวกเรา ทำให้เดือดร้อน สอนให้พวกเราลืมตาก็พอพอลืมตาแล้วก็จะเห็นเองอันนี้ตาพวกเราบอดถูกวิชาโมหะครอบงำอยู่เหมือนกับคนตาดีแต่เขาเอาผ้ามาติดตาไว้ท่าน ใส่แว่นสี พอให้เราเอาถอดผ้าออกปั๊บก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นโลกทิพย์เนี่ยเห็นคอนโดที่มีแบ่งเป็นหลายๆชั้นจิตแต่ละดวงเนี่ยจะขึ้นสูงต่ำก็อยู่ที่บุญกรรมที่ตนเองทำไว้จิตไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งร่างกายนี้อยู่มิตินี้เรียกว่าโลกธาตุร่างกายเนี่ยทำจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่จิตนี่อยู่อีกโลกหนึ่งแล้วจิตส่งกระแสมารับข้อมูลจากร่างกายทีมเวลาตาเห็นอะไรจิตก็มารับข้อมูลจากตาไปแล้วจิตก็เป็นผู้ที่วิเคราะห์ภาพที่เห็นด้วยตาว่าเป็นภาพใครเป็นนายกนายขอเป็นหญิงเป็นชายตามข้อมูลที่ตนเองได้มีสะสมไว้ความจำเห็นภาพปั๊บรู้เลยว่าคนนี้รู้จักหรือไม่รู้จักมันจะมีความจำอยู่ถ้าไม่มีความถ้าคนนี้ไม่มีอยู่ในความจำก็แสดงว่าไม่รู้จักใช่ไหม ใช ่แต่ถ้ามันมีอยู่ในความจำก็รู้อ๋อเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันใจเป็นผู้รับรู้แล้วก็เป็นผู้เรียกจัดการกับความข้อมูลที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็เกิดความสุขความทุกข์กับข้อมูลที่ได้รับเห็นรูปที่ชอบก็ดีใจมีความสุขใช่ไหมเห็นรูปที่ไม่ชอบก็ไม่อยากจะเจอไม่สบายใจแล้วพอไม่สบายใจก็เกิดความคิดปรุงแต่งว่าจะต้องจัดการกับรูปที่ไม่ชอบอย่างไรดี ออกทางปากละ เดินหนีหรืออะไรก็ว่าไปถ้าเจอรูปที่ชอบก็เกิดความคิดปรุงแต่งจะทำไงให้มันอยู่กับเราไปนานก็ชวนเขาอยู่อย่าหุ้มไปอย่าหุ้มไปเพื่อนมาหาก็อย่าหุ้มไปถ้าเจ้าหนี้มาก็บอกเฮ้ยไปไม่ไหวแล้วนั่นคือใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่ใจใช้ร่างกายนี้เป็นเหมือนเนี่ยเหมือนกล้องถ่ายรูปเหมือนกับไมโครโฟนที่รับเสียงแล้วก็เอาข้อมูลที่เหล่านี้ได้รับมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีก็เกิดสุขขึ้นมา ถ้าไม่ดีก็เกิดทุกข์ขึ้น แล้วมันเร็วนะครับอาจารย์มันแป๊บเดียวมันออกมาเลยชอบไม่ชอบ ก็ดูเครื่องคอมมันทำงาน ใช่ อันนี้มันเร็วกว่าเครื่องคอมอีก ใช่ค่ะ เครื่องคอมมันคำนวณนี่เอาเลข10หลักมาให้มันคูณกันนี่มันแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วแต่ใจเรามันเร็วกว่านั้นอีก ใช่ค่ะ พอเห็นปุ๊บนี่มันเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทันทีแล้ว ฟลุ๊กเดียวถึงนิวยอร์กแล้ว แล้วมีวิธียังไงทำให้มันไม่เร็วจะได้ควบคุมอารมณ์ได ้สมาธิไงนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดแล้วต่อไปเราก็จะคุมมันได้ที่มาปฏิบัติก็เพื่อมาควบคุมไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้มันชอบไปนอกลู่นอกทางชอบไปคิดในทางที่ทำให้เราวุ่นวายใจเราจะมาสอนมันให้มาคิดในทางที่ทำให้เราสบายใจเท่านั้นเองให้เราคิดไปตามความจริงตอนนี้เราไปคิดไปในทางความหลงมันก็เลยวุ่นวายใจเราไปหลงคิดว่านั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นของเราเราก็เลยเกิดความอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่มันไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปนานๆเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรามันต้องจากเราไปสักวันถ้าเรามาคิดตามความจริงว่าเออมันไม่ใช่ของเรานะมันต้องจากเราไปเราก็ปล่อยมันจะไปก็ไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะสบายใจเห็นไหมเห็นแม่ไหมแม่ก็ไปแล้วไงอยากให้ก็อยู่นานๆใช่ไหม คือแม่ทรมาน แล้วอยู่ได้นั้นก็อยู่ไม่ได้เลยเวลาอยากก็ไม่สบายใจถ้าปล่อยเขามากถึงเวลาไปเลยไปเลย ทั้งใครทั้งมัน มันก็ดี ไม่เปลี่ยนร่างกายใหม่ดีกว่า ใช่ค่ะคุณแม่เข้าใจเลยค่ะพอบอกคุณแม่นิ่งเงียบแล้วก็เหมือนทำหลับมาค่ะหลับไปเลย อยู่กับไอ้ร่างกายที่จะเป็นซากศพใช่ไหมไปหาร่างกายใหม่ๆถ้าเป็นรถก็รถเก่าต้องคอยซ่อมอยู่ตลอดเวลาไปโชว์ดูไปซื้อรุ่นใหม่รอเราอยู่แล้ว แต่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรพระอาจารย์มันอาจเป็นโตโยต้าก็ได้นะต้องเอาทองกันไว ้มีเงินทอง ท่านพิเศษนี่นั่ง BM เรานั่งโตโยต้ามาเนี่ยเรามาก่อนแล้วถึงที่หลังเลยนะพระอาจารย ์ นี่แหละสั่งสมกันเลย ก็เรียกบุญอะบุญบารมี ใช่ไหมเนี่ยง่ายซิมเปิลง่ายๆ ใครบุญมากก็ได้ของดีใครบุญน้อยก็ได้ของไม่ค่อยดี ซื้อสมรวยไปไหนทำไม่น้อยมาโตโยต้า น้อยได้ไงมันจะมีคนหนึ่งนิดได ้ ไง คุณลุงเรืองมีคำถามเยอะเลยถาม ถามถามไปหมดแล้วล่ะ ถามเลยแหม คือที่ผมถามนะฮะท่านถามมานั่งในรถว่าเวลาเราทำบุญทำทานหรือปฏิบัติธรรมนี่นะครับเมื่อเราคิดว่าอยากจะอุทิศกุศลผลบุญให้ใครอะไรอย่างนี้นะถ้าบังเอิญเราไปอุทิศให้คนซึ่งเป็นคนไม่ดีฮะคนงานแล้วก็เขาจะได้รับไหมฮะอุทิศไปเนี่ย บุญนี้อุทิศนี้เราเจาะจงได้เหมือนกับเขียนเช็คนะ ได้ถึงใช่ไหม คนที่เราไม่คนที่เราไม่เจาะจงเขาจะรับไม่ได้ เราเจาะจงนะแต่ถ้าเป็นคนที ่ เป็นคนไม่ดีพูดง่าย ๆแต่ไม่ดีแต่เรายังอยากแค่ส่งให้เขาเขาก็ได้เขาก็ได้ถ้าก็รอรับอยู่ด้วยมันต้องมีขึ้นอยู่กับเขาด้วย ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถรับได้ ไม่ได้สิ่งที่มีชีวิตรับไม่ได ้มีชีวิตรับไม่ได ้ก็สิ่งที่มีชีวิตนี้เขาทำเองได้เขาทำบุญเอง เขาจะรับไม่ได้ใช่ไหม คือมันน้อยมากบุญที่เราอุทิศเนี่ยมันน้อยมากถ้าก็อยากจะได้บุญถ้าก็มีชีวิตอยู่เขาทำเองดีกว่าเขาจะได้มากกว่าบุญในที่นี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของบุญที่เราทำนั่นเองถ้าเป็นเงินก็เงินที่เราให้ขอทานเราผู้ที่มารองรับนี่ก็เป็นขอทานทางจิตวิญญาณให้เขาพอประทังชีวิตพอให้เขาจะได้ไม่หิวโหยมากจนเกินไปเท่านั้นเอง ก็ยังดีฮะ ถึงได้แต่เป็นเหมือนกับการให้ขอทานเพราะเขาเป็นขอทานผู้ที่มารอรับส่วนบุญนี่เขาอยู่ในสถานะภาพของขอทานทางจิตวิญญาณขอทานในโลกทิพย์ถ้าเขาทำบุญมากเขาก็เป็นเศรษฐีในโลกทิพย์เป็นเทวดานี่เป็นพวกเศรษฐีแล้วเทวดาก็ไปเที่ยวอยู่โรงแรม5ดาวไปกินอาหาร5ดาว ผู้ชายก็มีแต่เปรตนะฮะที่มาขอใช่ไหม เป็นพวกเดียวที่รอรับ เพราะอีก พวกที่ไปอยู่นรกก็เป็นพวกที่ติดคุก รับไม่ได้พวกนั้นก็หลับหูหลับตามีเปรตใช่ไหมพระอาจารย์ที่รับได้ใช่มันหิวโหย แล้วก็ต้องมาหาเราด้วยมาขอเราด้วยคือส่วนใหญ่เราทำเป็นไปเพราะเราเชื่อแบบ แบบรวมๆว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะรอรับส่วนบุญความจริงเราไม่รู้จักสถานภาพของผู้ที่ตายแต่ละคนว่าจะไปเป็นอะไรแล้วผู้ที่เป็นขอทานก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมารอรับจากเราก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบหน้าเราเขาก็ไปขอคนอื่นที่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเขามาเข้ามาในฝันเขาต้องมามีนิมิตอะไรให้เรารู้ทุกอย่างว่าเขามาขอ เหมือนเศษมหาพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละเป็นญาติกัน มันถึงจะแน่จริงถ้าคุณฝันถึงคนที่ตายไปแล้วเขาบอกว่าลำบากแล้วเกินช่วยเหลือหน่อยสิถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขามาขอความช่วยเหลือแล้วนะเช้าเราก็ไปใส่บาตรแล้วก็ขวดน้ำไปให้เขา แสดงว่าถ้าสมมติว่าสิ้นชีวิตไปแล้วไปเป็นเทวดาเราอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านก็ไม่รับเพราะว่าท่านเป็นเทวดาคือท่านพร้อมแล้วไม่ต้องรับไม่รับแล้ว เอาเงินที่จะให้ขอทานไปให้เศรษฐีเขาก็รับมันไม่มีผลอะไรกับเขา เข้าใ จไหมความจริงมีมิติหนึ่งที่เราพวกเราอาจจะไม่คิดกันก็คือว่าการทำบุญเนี่ยความจริงเราต้องการจะมาดับเปรตที่มีในใจเรา อ๋อละความเสนียงเราใช่ไหมอาจารย์ ความโลภของเราเน ี่ ย ใช่จริงๆคน ที่เราบางทีเรานอนหลับฝันเราฝันอยากได้นู่นอยากได้นี่เพราะว่าใจเราไม่เคยได้ทำบุญเลยมันก็เลยหิวถ้าเราฝันหิวอยากได้นู่นอยากได้นี่เราต้องไปทำบุญให้กับตัวเราเอง ให้เปรตเรา เปรตที่มีตัวเราเนี่ยละความโลภมันน้อยลงไปเพราะว่าท่านบอกว่าคนที่ทำบาปด้วยความโลภเนี่ยตายไปเป็นเปรตต้องทำบาปด้วยแล้วทำด้วยความโลภคืออยากได้มากๆคือความจริงตอนนี้ก็พอมีพอกินแล้วแต่ไม่พออ ยากได้เองระวังกันนะคนเป็นตี แต่ถ้าทำความโลภด้วยความถูกต้องไม่เป็นไรไม่เสียหายไม่ไปเป็นเปรตเช่นเรายังอยากเป็นร่ำรวยก่อนนี้เราก็ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้มาอย่างนี้ก็ไม่เป็นเปรต ค่ะแต่ไม่มีแล้วยังอยากอีก แต่มันก็จะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหาเงินทองอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นความสุขของเราการที่ได้เงินได้ทองมาเยอะๆเรามีความสุขมันก็จะติดนิสัย ติดหลงใช่ไหมพระอาจารย์มันก็อยาก พอตายไปกลับมาชาติหน้าก็จะกลับมา เป็นเศรษฐีใหม่ เป็นเศรษฐีใหม ่เป็นได้เข็ดเลย หามันได้เท่าไหร่เวลาตายไปก็ทำที่ไป เพิ่งฟังพระอาจารย์มาในรถบอกเราต้องบริจาคให้หมดเหมือนถอนสมองไม่ถอนสมองทิ้งหน่อยก็สมองก็จมออกไม่ได้ติดรูปสมองติดเงิน จะไปนิพพานก็ต้องถอนสมอง ใช่ต้องบริจาคให้หมด พระเจ้าต้องสละทรัพย์ทั้งหมดไปอยู่แบบขอทานแต่จะได้สิ่งที่สมหาเศรษฐีไม่ได้คือความสุขใจมหาเศรษฐีจะได้ความสุขกายแต่ความสุขใจนี้แทบจะไม่มีเลยใจนี่กังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ตลอดเวลาต้องคอยหาต้องคอยรักษา ใช่ เป็นอย่างนั้นใช่ไหมท่าน พระอาจารย์แบบนี้ส่วนใหญ่เปรตเนี่ยเปรตน่าจะเศรษฐีไปเกิดเยอะนะพระอาจารย์เนาะเพราะคนจนเขาคงไม่โลภเท่าไหร่เศรษฐีเนี่ยโลภเยอะนะแล้วเป็นเปรตกันเยอะโยมว่าย กเว้นเศรษฐีที่ชอบทำบุญก็พอช่วย จ ัง อย่างโยมเนี่ยมันน่าจะโอเคนะ ยังทำบุญ โซฟาโซกุล ถ้าโลภแล้วไม่ทำบาปทำบุญนี่ไม่จะเป็นเปรต เดี๋ยวก็ไม่อยากมาเกิดแล้วจะถอนสมองพระอาจารย ์แต่ตอนนี้ก็ต้องไปบวชเลย ไปแล้วปีก็3เดือนกว่าทุกปีเนาะพระอาจารย ์สมองก็ต้องไปบวช ไปบวชเลยยุบประจำ ยังทำอยู่ฮะอายุขนาดนี้ยังทำ บางคนอายุ80ก็ยังได ้ยังทำอยู่ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุ7วันก่อนตาย ใช่ท่านสุโธทน ะอ๋องั้นเรายังมีเวลา แต่ต้องมี แล้วก็จะถอนตอนน ี้แต่ต้องมีโค้ชเหมือนพระพุทธเจ้า จะรอหนุนลอยกี่กลับก็ไม่รู ้ต้องรอตอนที่ใกล้ตายถึงจะเชื่อถ้ายังไม่ตายนี่ยังไม่เชื่อพอใกล้ตายนี่บอกให้ทำบุญเท่าไหร่ทำหมด พระอาจารย์ถามพระอาจารย์ว่าจริงไหมคนเวลาจะตายเนี่ยจิตมันจะเข้มแข็งมากมันจะแบบมันไม่มีอะไรจะอะไรก็เอาหมดไหมคะ อ๋อไม่แน่หรอกมันแล้วแต่คน เหรอคะ จิตที่เคยฝึกมาอย่างไรไม่เคยฝึกมาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเคยอ่อนแอมามันก็จะอ่อนแอไปมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรม หรือการที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ใช่อันนี้สำคัญนะข้อมูลถูกต้อง ได้รับข้อมูลถูกต้องเนี่ยพลิกจิตได้เลยพลิกจากจิตที่อ่อนแอมาเป็นจิตที่มีพลังได ้ขณะที่จะตายเนี่ยมันจะแบบ อย่างพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตายก่อน7วันพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยให้ปฏิบัติอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ท่านก็ทำ ตามเลยเพราะรู้ยังไงไม่มีทางอื่นแล้วใช่ไหมตกหลุมฐานเพลิงแน่นอนยังไงก็ไม่ยอมตก เห็นถ้าอยากจะบรรลุใกล้ตายต้องไปหาอาจารย์ดีๆไว้ก่อน มาอาจารย์สุชาติสอนสมออย่างเดียวสอนสมออย่างเดียว ไม่มาถอนแถวนี้นะแล้วต้องเลื่อนยังไงฮะสมมุติจะถอนอะไรต้องเลื่อน อาจารย์สอนเป็นขั้นเลยทานศีลภาวนาสามขั้นขั้นแรกก็คือให้เราลดการหาเงินหาทองแล้วก็ลดการใช้เงินใช้ทองก็ได้การที่เอาเงินที่เราที่จะไปใช้ซื้อความสุขต่างๆนี้เอาไปบริจาคเอาไปสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นแทนมันก็จะลดให้ความอยากใช้เงินซื้อความสุขต่างๆมันลดน้อยลงไปเมื่อลดน้อยลงไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการหาเงินมาเพื่อที่จะมาใช้จ่ายเราก็จะสามารถเข้าสู่ขั้นที่สองได้ก็คือรักษาศีลได้ ก็ศีลห้า ก่อนถ้าได้ศีลห้าแล้วถ้าอยากจะปฏิบัตินั่งสมาธิต้องถือศีลแปดเพราะว่าเราจะต้องตัดไอ้ตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิศีลแปดจะช่วยตัดเช่นเราไม่กินข้าวมากเกินไปถ้าเรากินมากไปแล้วนั่งสมาธิมันจะสับสนมันจะนั่งแล้วหลับก็เลยต้องไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วเราก็ต้องไม่มีกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีเวลามาปฏิบัติถ้าเรายังต้องไปกินเลี้ยงเราต้องไปดูภาพยนตร์ไปหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงต่างๆเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติมาอยู่วัดไม่ได้ยังต้องถือศีลแปดถ้าถือศีลแปดแล้วเราก็จะไปอยู่วัดแล้วเราก็จะได้มีเวลามาฝึกทำใจให้สงบนะเดินจงกรมนั่งสมาธิคือการเดินหรือการนั่งนี้ก็เพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถแต่งานจริงๆไม่ได้อยู่ที่ร่างกายงานจริงๆอยู่ที่ใจอยู่ที่การควบคุมความคิดของเราความคิดของเราเนี่ยเป็นผู้ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็อยากไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวคำเดียวเช่นพุทโธพุทโธถ้าเราอยู่ใจเราคิดอยู่แต่พุทโธพุทโธมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วพอไม่คิดแล้วความอยากมันก็จะสงบตัวลงความสงบใจก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจแล้วมันจะเห็นคุณของการที่ไม่คิดไม่มีความอยากแล้วต่อไปมันก็จะพยายามพัฒนาให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยแต่ในที่สุดก็จะไม่มีความอยากยังเหลืออยู่ภายในใจเวลาเกิดอะไรขึ้นกับอะไรใจก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจสามารถรับความจริงได้ทุกสภาพจะร้อนก็รับได้จะหนาวก็รับได้จะเจริญก็รับได้จะเสื่อมก็รับได้เพราะใจไม่ได้เจริญไม่ได้เสื่อมไปกับสิ่งต่างๆใจเป็นเพียงผู้รู้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนเงาต่างๆนั่นเองแต่ใจหลงไปคิดว่าเป็นผู้ที่รับกับสิ่งต่างๆนั้นใจไปคิดว่าตนเองเจริญและเสื่อมไปกับสิ่งต่างๆแต่ความจริงใจเหมือนเดิมใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนที่นั่งดูละครคนดูละครนี่ไม่ได้ไม่เสียกับละครที่เราดูใช่ไหมตัวละครเขาจะใหญ่จะโตจะตายคนดูก็เป็นเพียงคนดูเท่านั้นแต่คนดูมักจะลืมไปว่าตัวเองเป็นคนดูมักจะคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครเนี่ยเราดูร่างกายของเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเวลาร่างกายเจริญเราก็คิดว่าเราเจริญกับร่างกายเวลาร่างกายเสื่อมเราก็ไปคิดว่าเราเสื่อมไปกับร่างกายเราก็เลยไปวุ่นกับความเจริญความเสื่อมของร่างกายและของสิ่งต่างๆที่ร่างกายเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ในที่สุดของทุกอย่างมันก็ต้องเสื่อมหมดไปร่างกายก็ต้องเสื่อมทรัพย์สมบัติลาภยศต่างๆที่ได้มากับร่างกายมันก็ต้องเสื่อมไปตามสภาพแต่ใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนตั้งแต่วันเกิดนะ จนถึงวันตายใจก็เป็นเหมือนเดิมเพราะใจเป็นผู้รู้ใจเป็นเหมือนกระจกสะท้อนรับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแต่ใจไม่รู้ความจริงอันนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะมาพบกับกระจกเราจะเห็นตัวของเราว่าเราเป็นเพียงผู้รับรู้ท่านรับรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คิดปรุงแต่งไปกับเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้นเองนี่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งกับมันก็ได้มันจะดีจะชั่วมันจะขึ้นจะลงมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรเราได้มาเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับไม่ได้เราเสียไปเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้เสียเพราะความจริงเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาเนี่ยเวลาเราไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเอาไปก็คือความหลงกับความฉลาด ฟังง่ายมาก ก็ปฏิบัติไปมันก็ไม่ยากยังเป็นวิญญูชนอยู่แล้วเป็นนักศึกษาจะเป็นปริญญามาแล้วเนี่ยถ้าได้รู้จักความรู้ที่ถูกต้องมันทำไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องที่วัดก็ได้ใช่ไหม ไม่จำเป็นหรอกแต่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีบุคคลไม่มีอะไรมารบกวนการปฏิบัติของเราแต่มานี่บางทีวัดกลับไม่ดีใช่ไหมซ้ำไปไปอยู่วัดแล้วมันมีกิจกรรมอย่างอื่นมากเข้ามายกเว้นวัดที่เป็นวัดป่าวัดเขาวัดที่เป็นวัดปฏิบัติจริง ๆชวนเข้าไปท่านโกนก้าด้วยกันไม่ต้องทำอะไรก็ปฏิบัติทีเดียว เป้าหมายก็คือให้นั่งเฉยๆให้อยู่เฉย ๆใช่ฝืนกิเลสจริงๆอ่ะที่ท่านโกนก้าอย่างนี้จริงเขาก็ชอบ แต่มันยากเพราะว่ามันขัดกับนิสัยของเราท่านเองเราเคยหมุนอยู่ตลอดเวลาเราเคยทำอะไรตลอดเวลาพอให้นั่งเฉยๆนี่มันหงุดหงิด จริงๆน่าจะชอบนะ เราต้องมีอะไรคลายความหงุดหงิดก็คือต้องมีอะไรให้ใจทำให้มันท่องพุทโธไปให้มันนับ1 2 3ไปนับไปเรื่อยๆมันก็เพลินพอมันเพลินมันก็จะไม่หงุดหงิดสังเกตได้เวลาไปรอหมอรออะไรเนี่ยเขาจะมีวิดีโอให้ดูมีทีวีให้ดูเพราะถ้าไม่มีอะไรให้ดูเดี๋ยวก็นั่งดูนาฬิกาให้ดู จริงเลย งั้นถ้าเราหงุดหงิดเนี่ยลองหลับตาแล้วนั่งพุทโธไปเดี๋ยวมันจะหายหงุดหงิดเองเช่นขับรถนั่งรถไปรถมันติดอย่าไปดูแล้วยิ่งหงุดหงิดใหญ่หลับตาแล้วนั่งพุทโธไปเดี๋ยวรถมันก็วิ่งออกมาใส่ถ้าเราไม่ได้ขับนะถ้าขับก็ใจเราหงุดหงิดเพราะใจมันอยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามความอยากของใจนี่พอไม่ได้เป็นไปความอยากมันก็เครียดตึงเครียดขึ้นมาภายในใจแล้วแทนที่จะมาแก้ความตึงเครียดกับไปแก้เรื่องนอกถนนไม่พอเราทำถนนเพิ่มถนนมากขึ้นรถมันก็มากขึ้นมันต้องแก้ที่ใจเลยถ้าทุกคนมาแก้ที่ใจไม่ต้องเพิ่มถนนหรอกไปช้าไปเร็วก็ไปตาม อาจารย์แค่นี้ยังดีคุณสมรวยไหมงั้นไอ้อธิบดีมันไม่มาดูเลยถนนมันไม่ใช่ว่าถนนเพิ่มไม่มาดูเลยถนนเป็นอย่างนี้อย่างน ี้เราแก้ปัญหาผิดกันเราไปแก้ข้างนอกแก้เท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าแก้ตัวเราเองแล้วทุกอย่างก็จบปัญหาต่างๆก็จบพระเจ้าสอนให้พวกเรามาแก้ที่ใจปัญหาอยู่ที่ใจเกิดจากความอยากของใจอยากจะได้สิ่งต่างๆเกินความเป็นไปได้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจต้องขยายมันต้องเพิ่มมันมากขึ้นพอเพิ่มมากขึ้นมันก็ปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นมาแล้วโลกนี้มันมีแต่มันมีปริมาณเท่าเดิมแต่เราใช้มันมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันจะมีอะไรให้เราใช้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็ตายกันหมดอย่างนี้ก็ต้องตายอยู่ดีเกิดมาเท่าไหร่ก็ต้องตายทั้งนั้น ไม่มีเหลือเลยไม่จ้ะ แล้วไอ้ที่ตายจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดมันไม่ได้ตายมันก็เป็นดินน้ำลมไฟในเดียวในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีกินแห่งมันน้ำเนี่ยเข้าไปในร่างกายมันก็เป็นแค่น้ำอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็เป็นดินยังไงอาหารมันมาจากไหนข้าวมันมาจากไหนผักมันมาจากไหนพอกินเข้าไปแล้วมันก็มาแปลงเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพอมันอยู่ไม่ได้มันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟพอร่างกายนี้ตายไปแล้วมันตายมันหายไปไหนน้ำก็ไหลออกมาลมก็ระเหยออกมากลิ่นเนี่ยที่เราได้ลมกลิ่นนี่ก็ลมนี่ไฟก็หายไปแล้วความร้อนในร่างกายร่างกายทิ้งไปนานๆก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปก็เป็นดินน้ำลมไฟมันมาจากโลกนี้มันไม่ได้ไปไหน มันไม่ได้มาจากไหนมันมาจากดินน้ำลมไฟมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจนี้ที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้มันไม่ได้มาจากแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปกับแบบนี้มันก็ยังอยู่ต่อใจนี้มันอยู่ในโลกทิพย์อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในมิติความจริงเราอยู่ในโลกเรามี4มิติร่างกายนี้มัน3มิติใช่ไหมมีความกว้างความลึกความแคบแล้วก็มีอีกมิติหนึ่งมีความรู้ความรู้ความคิดนี่อยู่มิติหนึ่งเรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยเวลาคนตายไปก็ถามไปไหนก็ไปอยู่ในโลกทิพย์นี่แหละถ้าทำบาปก็ไปอยู่ในโลกทิพย์ขั้นต่ำไปอยู่ในคุกตารางในโลกทิพย์ถ้าทำบุญก็ไปอยู่ในสวรรค์ก็โลกทิพย์ชั้นสูงเครื่องวัดบาปหรือสวรรค์หรือนรกก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี่เองเวลาใจสุขใจเราก็เรียกว่าสวรรค์เวลาใจทุกข์เราก็เรียกว่านรกมันไม่ได้เป็นสถานที่นะมันเป็นสภาพของใจของเรานี่ใจนี่เปรียบเหมือนกับเวทีละครเราสามารถจัดเวทีละครให้เป็นสวรรค์ก็ได้ใช่ไหม ให ้เป็นนรกก็ได้เวลาเราไปดูละครนี่ก็จะจัดฉากให้เราดูใช่ไหมตอนนี้เป็นเมืองนั้นเป็นเมืองนี้ใจเราก็เหมือนกันเวลาเราทำบุญเราก็จัดฉากจัดสวรรค์ขึ้นมาเวลาเราทำบาปแล้วก็จัดนรกขึ้นมาจัดอบายขึ้นมาใจเราเป็นเวทีเนี่ยนรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยเกิดจากการจัดฉากของเราเองเกิดจากพฤติกรรมต่างๆที่เราทำอยู่ในแต่ละวันนี ้งั้นถ้าคนฉลาดก็คือไม่ควรจะให้อกุศลเกิดใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ก็ควรจะทำแต่กุศลทำแต่จัดฉากที่ดี จัดฉากดีช่วงค่ะละครเรื่องนี้ดีทั้งเรื่อง เวลาจะรู้ว่าดีไม่ดีก็ดูตอนเวลาฝันถ้าฝันดี จะไปออกที่ฝัน ใช้ได้เรากำลังจัดฉากที่ดีถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าเรากำลังจัดฉากไม่ดี นั่นคือลึกๆความจริงมันออกใช่ไหม เพราะการกระทำของเราทุกอย่างนี้มันถูกจารึกไว้ในความจำของเราหมดแล้วเวลานอนหลับความจำเหล่านี้มันจะออกมาผสมปรุงแต่งกับความคิดปรุงแต่ง ใครฝันไม่ดีบ่อยๆเตรียมตัวเลยนะคุณวิเศษค่ะท้องหน่อยนาเนี่ยโอกาสดีแล้ว ตาก็แต่ถามอาจารย์นึงว่าปกติเช่นความอยากก็เป็นทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดเลยที่ว่าต้องปล่อยวางอะไรพวกนี้แต่มีอันหนึ่งก็คือความกลัวซึ่งก็เป็นทุกข์เหมือนกันกลัวนี่กลัวคนไม่ชอบกลัวอะไรพวกนี้นะและอย่างนี้จะต้องทำใจยังไง ก็ความกลัวก็ออกมาจากความอยากไงความอยากไม่ให้เขาด่าเรานี่พอเขาด่าเราเราก็กลัว มันสบายกลัวอะไรกลัวสิปัญหาซึ่งเป็นทุกข์อันนึงแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับความอยากได้ใช่ไหม มันก็เป็นนั่นมีสามอยากเนี่ยความอยากได้กับความอยากไม่ได้ภาวะตัณหาเรียกว่าความอยากได้วิภาวะตัณหาแปลว่าความอยากไม่ได้อยากไม่ได้สิ่งที่เราไม่ชอบคือยังไงมันก็ทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาวิธีที่จะแก้ก็คือเราต้องสอนใจว่าเราไปห้ามสิ่งต่างๆไม่ได้เราอยู่ในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีมีส่วนที่เจริญและมีส่วนที่เสื่อมจะเอาอย่างเดียวไม่ได้จะเอาแต่เจริญอย่างเดียวไม่ได้มีขึ้นก็ต้องมีลงมีได้ก็ต้องมีเสียถ้าไม่อยากจะเสียก็อย่าไปได้เนี่ยมาอยู่เป็นพระเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไม่ลงไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งให้เสียเพราะไม่มีตำแหน่ง ไม่มีของมันก็ไม่เสียพระอาจารย ์ใช่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านบอกถ้าอยากจะหนีโลกธรรม8คือลาภยศสรรเสริญสุขก็ต้องอย่าไปมีมันอย่าไปมีลาภยศสรรเสริญสุขแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขก็ต้องอยู่แบบขอทานสบายใจ อ ัน นั้นสบายไม่มีห่วงว่าอาจารย ์แต่ทุกข์ใจหน่อยร่างกายทุกข์หน่อย แต่มันไม่ใช่ของเราช่างมันเนาะ แต่มันก็ไม่เดือดร้อนอะไร ใช่ ความทุกข์ของร่างกายนี่น้ำหนักมันนิดเดียว ใช่จ้ะค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจนี่โอ้ยมันร้อยต่อหนึ่ง โยมว่าเศรษฐีนะทุกข์กว่าขอทานนะจริงๆนะถ้าเรารู้จริง ๆ เพียงแต่เศรษฐีไม่รู้ตัว ใช่ ไม่รู้ว่าทายใจนี่ทุกข์มาก เขาไม่รู้ว่าเขาทุกข ์ใช่ค ่ ะ นอนไม่หลับเขาก็ไม่รู้ว่านี่เป็นความทุกข์ ใช่ เนี่ยเศรษฐีส่วนใหญ่ได้ยินว่ากินยานอนหลับ ถ้าดังนั้นขอทานไปถามว่ามันเคยกินไหมยานอนหลับ พราะนอนไม่หลับความคิดเนี่ยมันคิดมันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาไม่นอนไม่หลับก็เลยต้องกินยามันถึงจะหลับได้แล้วก็ติดยานอนหลับ สงสารเศรษฐียิ่งเป็นรัฐมนตรียิ่งน่าสงสารทุกข์กว่าเศรษฐีอีก ก็ไม่ได้บางคนก็ไม่เดือดร้อนอย่าง ท่านทำดีแล้ว ท่านสัญญาธรรมศาสตร์ก็ได้ยินว่าท่านไม่เดือดร้อนเลยท่านก็เป็นคนธรรมะธรรมโมดร.ชาวก็เคยเป็นท่านก็ธรรมะธรรมโมท่านก็เป็นจิตกรรมฐานจิตครูบาอาจารย์ท่านก็มีธรรมะสอนใจอยู่เรื่อยๆท่านก็พิจารณาเรื่อยๆให้มันไม่เที่ยงไม่ของชั่วคราวเดี๋ยวก็หมดแล้ว มันก็ดีนะเป็นรัฐมนตรีนี่ถ้าพิจารณาเรื่อยๆมันก็เห็นอนิจจ ังใช่ต้องดูต้องเตือนใจ เตือนทุกวันนั้นมันไม่เที่ยง ไม่เที่ยงนะเราต้องพัฒนาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไป อ ัน นี้ได้ภาวนาทุกวันเลย จริงๆเป็นความทุกข์นะ ทุกข์ไม่ทุกข์แล้วนี ่ทุกข์ของตัวเป็นทุกข์ของครอบครัวด้วยนะ ใช่ ทุกคนต้องทุกข์กันหมด ทุกข์กว่าหรือครอบครัว จริง เพราะเขาไม่รู้จริงๆเลยเขาก็เป็นห่วงกังวลอย่างนี ้แ ต่คนที่ตัวเป็นเองก็รู้ว่าเป็นอะไรยังพอทำใจได้ว่าแต่นั่นอย่างนั้นอย่างนี ้ แต่คนอื่นเขาไม่เข้าใจมันใช่เป็นเรื่องจริงทำต้องทำบาป รู้เลย ต้องไม่เป็นต้องวางจะเป็นเลยดีกว่า ถอนสมอง ฟังแล้ว สบายใจเนอะทุกเมื่อไหร่มาที่นี่เลยเนี่ย คิดง่ายมาก เพราะพระอาจารย์นี่จะพูดอะไรง่ายๆซิมเปิลไม่ต้องโยกโยบอกตรงๆเลยเสียเวลาพูดโยกโยพระอาจารย์บอกบริจาคให้หมดลูกเดียวมันก็เรื่องจริงอะพระอาจารย์ใช่ไหมไม่ต้องพูดโยกโยอู้อย่างนู้นอย่างนี้เสียเวลามีไอ้นี่ก็ทุกข์อยู่กระเป๋าเมื่อไหร่เราคว้างมันทิ้งมันก็ไม่ทุกข์เพราะการมันซิมเพิลมากนะแต่คนเราก็ยังแบกอยู่ตรงเนี้ย ใช่ถึงว่าสติก็มัน เหมือนกันมันก็เหมือนกันใช่ไหมพระอาจารย์แล้วมันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเก่ามัน เรายังติดอยู่ที่คำสรรเสริญอยู ่ ยังกลัวคำตำหนิติเตียนอยู ่ใช่พ ระอาจารย์เขาบอกว่าใช้อะไรเนี่ย เออใช่จะบอกอะไรอย่างเงี้ยบอกแบบหลุยส์วิตตองเนี่ยหาลูกมันของปลอมหลอกจริงนะพระอาจารย์นั่นจริงๆเลยตรงนี้มันทำให้คนนี้มันทุกข์มาก เพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ ถ้าเราศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆมันจะปลูกฝังนิสัยเราให้เป็นนิสัยมากน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิด พระอาจารย์ดูแล้วประเทศไหนที่พอถ้าเราดูนะที่เขามากน้อยเนี่ยพระอาจารย์น่าจะเป็นประเทศไหน ไม่มีหรอก ทั่วโลกเลยเหรอครับทั่วหน้า ก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่มากน้อยสันโดษจริงๆนอกนั้นก็มีความโลภมากกว่านั้นไม่สันโดษแม้แต่ผู้ห่มเหลืองทุกวันนี้ก็ไม่ได้มากน้อยสันโดษกันเท่าไหร่ยังมาติดลาภยศกัน เสียดายเวลา ก็อย่าไปกังวลกันเรื่องของคนอื่นดูตัวเราก็พอเรามากน้อยสันโดษหรือเปล่าคนอื่นก็มากน้อยสันโดษก็ไม่ได้ทำให้เรามากน้อยสันโดษ ถูกเลยครับอาจารย์ ใช่ไหมเอาตัวเรา ดูเอาดีกว่าดูตัวเรา อัตตาเหี้ยตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตน ใช่คร ับอย่าไปกังวลกับคนอื่นมีอะไรอยากถามไหม เอาเป็นนาทีทองแล้วนะ รวยสมรวย คุณพิเศษอะทุกเยอะถามเยอะเยอะเลย ทุกสบายแล้ว นะคิดว่าไม่เที่ยงท่องไว้อยู่เรื่อยอันนี้จังของชั่วคราวทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีได้มีเสียดูคนที่ผ่านมารัฐมนตรีกี่ร้อยคนแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วก็หมดสภาพไปเราก็เหลือไม่กี่ปีมันก็หมดสภาพไปเหมือนกันไม่มีใครที่จะเป็นถาวรถึงว่าเป็นถาวรก็ต้องตายก็ต้องจบอยู่ดี มันทุกถาวรยังไม่มีนะพระอาจารย์ เวลาจบเวลาตายก็จบอยู่ดีของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของจริงเป็นเหมือนของปลอมท่านบอกมองทุกอย่างในโลกนี้ให้เหมือนก็มันเป็นเหมือนฟองน้ำนะฟองน้ำนี่มันจะวิจิตพิสดารจะใหญ่จะเล็กยังไงเดี๋ยวมันก็แตกมันก็หายไป เนี่ยชีวิตของพวกเราทุกคนนี้ก็เหมือนฟองน้ำเดี๋ยวมันก็จบไปดูคนในสมัยกรุงศรีหายไปไหนหมดแล้วคนสมัยกรุงสุโขทัยหายไปไหนหมดแล้วกลายเป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้วพวกเรายุคนี้ก็เหมือนกันต่อไปอนาคตลูกหลานเรามาเกิดมันก็จะศึกษาประวัติศาสตร์ของพวกเราเราก็เป็นประวัติศาสตร์ไปขอให้มองโลกเป็นเหมือนโรงละครเราไม่เล่นละครกันเวลากลับบ้านเราก็กลับไปเป็นคนธรรมดาสามัญทุกคนมีอะไรบทอะไรก็เล่นไปแล้วก็เอาบทบาทนี้มาทำประโยชน์คือทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คือทำใจเราให้มีความสุขด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็ไปสอนคนอื่นต่อให้เขาบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพราะนี่เป็นเหตุของความสุขที่แท้จริงการทำทานการรักษาศีลการภาวนามันจะอยู่ติดกับใจเราเป็นความสุขที่ติดไปกับใจเราที่ทำให้เราได้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรนี้ก็เนี่ยเกิดจากการทำทานรักษาศีลภาวนาถ้าไม่ทำทานไม่รักษาศีลทำบาปแทนไม่ภาวนาก็ต้องไปเป็นอบายก็เกิดในอบาย พระอาจารย์เจ้าค่ะมนุษย์เนี่ยที่ตายแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยมากเลยค่ะ อ๋อกลับมาเกิดเพียงแต่จะช้าหรือจะเร็ว อ๋อเหรอคะต้องไปร่องรอยก่อน ขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่ทำไว้มากน้อยถ้าบาปมากก็ต้องไปใช้บาปนานถ้าบุญมากก็ต้องไปอยู่เป็นเทวดานานแต่ในที่สุดเมื่อบุญกับบาปหมดกำลังที่จะดึงไปในอบายหรือไปสวรรค์ก็จะต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่จะมาเป็นมนุษย์ก็มีอยู่สองแบบพวกที่มาจากข้างบนกับพวกที่ขึ้นมาจากข้างล่างมนุษย์ที่ขึ้นมาจากข้างล่างก็จะพวกที่มาเกิดแบบไม่มีวาสนาพวกอาภัพวาสนาเกิดมารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการไม่ครบ32สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงอายุสั้นฐานะยากจนมีปัญญาทึบพวกนี้มาจากข้างล่างมาจากอบายกันพวกที่มาจากข้างบนก็จะมาแบบมีวาสนามีบารมีเพราะวาสนาเก่าที่ทำไว้ยังมีติดค้างอยู่กับใจบุญทานที่ได้ทำบุญที่ได้ทำศีลที่ได้รักษาสมาธิที่ได้ทำไว้ยังมีติดอยู่กับใจก็จะมาเกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสอายุยืนยาวนานสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บมีฐานะการเงินการทองที่ดีมีสติปัญญาที่สูงสามารถเรียนวิชาต่างๆได้จบปริญญากันได้ เราก็พอจะบอกได้ว่าใครมาจากไหนใช่ไหมเราเดาพอจะได้นี่ต้องรักษาอย่างน้อยต้องรักษาศาสนาภาพของเดิมไว้ไม่ตกต่ำกว่าเก่า เพียงขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปแล้วเมื่อหมดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัดกิเลสให้หมดตัดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็จะได้ไปอยู่คอนโดชั้นสูงสุดไปอยู่เพนท์เฮาส ์ไม่ต้องกลับมาอีกเลย ไม่ต้องกลับมาง ั้นเราก็ต้องเริ่มต้นที่ทานก่อนเลยใช่ไหม ฝึกทำทาน วันนี้จะทำทานนี่ที่สำนักนี่มีที่ไหนฮะที่ทำทานได้ครับ ก็ใส่ซอง ที่นี่ได้เดี๋ยวจะจัดการให ้แล้วก็กลับไปทำอะไรต่อรักศีลถือศีล รักษาศีลห้าเริ่มต้นศีลห้าก่อน แล้วเมื่อไหร่พร้อมแล้วกลับมาหาท่าน บวช สามวันนะมาภาวนา ถือศีลแปดศีลแปด ศีลแปดก็น่าจะถือที่บ้านได ้ได้ก็จะถือคือการปฏิบัตินี่ที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่ามันมีอะไรรบกวนมากน้อยถ้าที่วัดมันก็อุปสรรคน้อยถ้าที่บ้านเราถือศีลแต่แฟนก็กินข้าวเย็นเดี๋ยวก็เขาก็ชวนเรากินพี่เอาซะหน่อยนะเดี๋ยวไม่สบายนะ เปิดตู้เย็นทั้งวัน เดี๋ยวเชิญเอาหนังสือไปอ่านได้นะหนังสือธรรมะทุกเล่มอยากได้แล้วดีๆอยากจะฟังพวกนี้ก็เป็นเหมือนแผนที่เป็นแปลนสำหรับสร้างบ้านเราก็จะสร้างพระนิพพานกันเราก็ต้องมีแปลนหรือว่าจะต้องสร้างด้วยวิธีใดมีหนังสือธรรมะก็จะทำให้เราสร้างได้อย่างไม่ผิดถ้าไม่ได้อ่านไม่ศึกษาเราก็จะทำผิดถูกแล้วบ้านมันก็จะไม่ได้ตามสเปคที่เราต้องการต้องเริ่มต้นที่การศึกษาอ่านหนังสือธรรมะให้มากๆฟังมากๆแล้วเราจะได้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง คนอื่นจะถามก็ถามพระอาจารย์ได้นะ เขามาก่อนแล้วก็ถาม ห มด แล้วเหลือคุณอนันต์เนี่ยยังไม่ได้ถาม วันนี้มาครั้งแรกเมื่อวานแล้วกลับ มา ครั้งแรกเ นี่ยอะไรนะบ้านของกตท.เจ้าภาพใหญ ่ที่เขาบอกยาต้องพิจารณาม าเชิงสัมมนาหรือมาเชิงศึกษาหรือมาพักผ่อน คือมาชวนเพื่อนแสน กลุ่มวิศวะสนุ กเลยฮะวิศวะสนุก มาสัง สรรค์มาดูก็มาดูจิ้มเหล็กเชื่อยองแล้วก็ อาจารย์ร้อนสูงได้คือ ก็บังเอิญที่เราใช้แก๊สธรรมชาติทำไฟฟ้าเนี่ยแต่ครั้งนี้ปตท.ก็นำเข้าแก๊สมาเป็นแบบเขาเรียก LNG เป็นแก๊สเหลวแก๊สเหลวนี่เป็นอุณหภูมิลบ160เย็นมากเลยฉะนั้นก่อนจะเอามาเป็นแก๊สเป็นไฟเนี่ยก็ต้องทำให้มันร้อนขึ้นเพื่อความเย็นก็ต้องออกไปความเย็นตัวนี้เขาก็เอามาทำเป็นกระโจมใหญ่ กระโจม เย็นคือฟรีไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ปลูก ทำให้ยาพืชมันใหญ ่ปลูกอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยปลูกเพื่อจะวิจัยเพื่อจะได้ทำส่งออกหรือทำขายได้เพื่อจะได้ประโยชน์คือแทนที่จะความเย็นเนี่ยที่ไม่เสียเอามาใช้แทน ได้ ก็เลยเขาก็จัดที่ราชการให้คนเขาไปดูรวมกันวันประมาณ 2-3 คนประมาณคนแล้วที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เลยมาดูก็ถือโอกาสที่จริงๆก็คืออยากจะเจอเพื่อนฝูงสังสรรค์มานั่งกินข้าวเฮฮาเดี๋ยวเย็นนี้ก็เจอกันมา2-3 คันก็ตอนนั้นก็อยากไปไหนก็ว่าไปแล้วก็ไปเจอกัน เพื่อนวิศวะจุฬาด้วย วิศวะจุฬาด้วยแล้วก็เพื่อนที่อยู่ทำงานที่พลังงานชาติกลุ่มนี ้ก็ดี กลุ่มนี้อยากมาฟังธรรมะพระอาจารย ์กลุ่มนี้อยากฟังว่าเพราะว่าพอเราเกษียณอายุแล้วนี่นะก็เขาไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ทุกอย่างก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยไม่สนใจเรื่องอะไรก็ไหลมันก็มีความสุขนะอย่างที่ว่าบางครั้งมันก็ ยังอยากทำ มันก็ยังอยากมันก็ไม่หมดสักทีอะไรอย่างนั้น ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันหยุด ถอนสมองไม่ได้ที่จริง คืออย่างน้อยมันก็ได้ลดอะไรไปเยอะก็แต่ความอยากความอะไรก็ไม่น้อยลงคือไม่สนใจอะไรอีกแล้วล่ะเพราะว่ารู้ว่าอายุมากแล้วสนใจก็มีแต่ครอบครัวมีแต่เพื่อนฝูงแล้วก็สุขภาพตัวเองแค่นั้นเองที่ดูแลอยู่ก็เลยอยากเจออยากเพราะเดี๋ยวนี้มันยิ่งอายุมากเพื่อนกินก็หายาก กินไม่ได้แล้ว มีแต่เพื่อนตาย แล้วแต่ออกมาแล้วตีกล้องก็หายไปทีละคนทีละคนเนี่ยมันรู้สึกเอ๊ะก็เลยบอกว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยนะอายุมากเป็น70ตรงนั้นอ่ะเจอกันบ่อยๆดีเวลาจะน้อยแล ้วก็ดีเพราะเดี๋ยวมันจะไม่มีแล้วเดี๋ยวมัน จะ หมดแล้ว ก็เลยมากันพอทำงานพอกินข้าวกินข้าวกับเพื่อนเจอเพื่อนทักทายสบายใจดีกว่าตอนที่เราทำงานตอนก่อนหน้านั้นเยอะ ไม่มีเวลาม ันเป็นใหญ่ ไม่มีเวลา หางานหา ตอนนั้นไม่มีเวลาเลยวันก็ไม่มีเวลาทั้งวันทั้งคืน ก็ดีเป็นโอกาสดีถ้าได้มาฟังธรรมด้วยยิ่งได้กำไรอย่างได้เพื่อนดี เพื่อนเขาบางทีเขาก็ศึกษามาทางนี้เยอะผมนั้นไม่เคยได้ศึกษาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ใช่แต่ว่าเชื่ออยู่อย่างเดียวอ่ะเราสีหน้าให้เป๊ะแล้วกันก็ ใช่ได้ ก็ได้แล้ว จะชวนปุ๊บมาปั๊บนะ ไปได้นี่ก็ระดับพื้นฐาน มาได้เนี่ยพอมาปั๊บ ชวนปุ๊บมาปั๊บแสดงว่า ไม่ต้องโชคดีก็เพื่อนที่ก็ไป ประมาณนี้แหละ เลือกมาทางนี้ นะน่าพอหลังจากนึกคำถามได้มาง่ายเพราะไม่ไกลเท่าไหร่ บ่ายสองโมงนะ เราต้องการจะได้พาเพื่อน คุณสำรวจไปเอาหนังสือตรงนู้นในดีกว่านี้ไหมจะได้ไม่ต้องเอาไปกันเอาไปเป็นห่อไป เป็นห่อไปแจกเอาไปแจกกลุ่มนั้นด้วยเวลาคุณวิเศษจดไว้ปัญหามาเลยบ่ายสอง เอามาบ่ายข้าวสองกัน ก็กลับตามคุณสำรวจมานี่แหละ คุณสำรวจไม่นำก็หลง เลยมันมี คนจะเอาให้ของสำเร็จสำราญให้น่าเป็นนายเนี่ย ครับผมก็ปีที่แล้วก็มาในมาสการท่านปีนี้ก็มาอีกนะครับแต่มาก่อนนะเนี่ย คร ับ เรา จะพยายามครับ เราเรียนความศึกษาทางปฏิบัติครับแล้วได้ผลดีจัง จะวิ่งหาท่าน ได้อันนี้คำสอนของตาหาบัวมีนะเอาไปฟังเลยสุดยอด หาเลยครับ ไปเลยเถอะมันข้างหน้าเราสนใจมากๆจะอยากจะได้จะได้ไม่ต้องมาหาเดี๋ยวที่สมโยธาเมื่อกี้ทางนี้ก็ได้ อ ัน นี้คุณยาดาเขาเคยมาถวายนะครับ เคยมั้ย ดีอย่างนี้ถือว่าเชื่อมาจากนิวยอร์กไปฝากไปเขาเพื่อหาผมจะพาเพื่อนพวกพี่ชายพวกเธอจะ มาอันนี้มานอกรอบเลย ครับว่ามากรณีพิเศษเพราะว่ามาที่นี่ก็เลยอาจารย์มีซีดีใช่ไหม มันเป็น DVD แต่มันก็เป็น MP3 คร ับ จะเปิด ฟังเป็นช่องเครื่อง อันนี้เป็นคำถามเลยค่ะเพื่อนกับพี่มากราบอาจารย์ค ่ ะ นี่ ให้เวลา เมื่อไรจะถามเหรอมีอะไรมีการบ้านมาส่งที่นี่ไหมที่นี่ก็ตรวจการบ้านให้ได้เหมือนกันนะรับตรวจการบ้าน บ้านค่ะโยมตอนนี้โยมทำสมถะเพิ่มขึ้นค่ะเช้าเย็นแล้วก็จากเดิมที่โยมบางทีก็เพียนมากไปหรือบางทีก็รู้แบบลอยโยมไปเกิดสภาวะที่มันโล่งโปร่งสบายแล้วก็เหมือนกับว่าเราเจอทางสายกลางที่มันไม่มากไปไม่ล่องลอยเกินไปนะคะอาจารย์แล้วก็มันก็เป็นสภาวะที่มันสบายเบาสบายมีความสุขแล้วก็บางวันก็แล้วแต่บางทีก็มีสติเข้มแข็งมั่งไม่เข้มแข็งมั่งแล้วก็รู้ติดเคลื่อนไหวบางทีก็การเคลื่อนไหวก็รู้ได้เรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์ ไม่ถูกก็ต้องรู้กิเลสหรือไม่รู้อย่างอื่นรู้ว่ากำลังโลภกำลังโกรธหรือเปล่ารู้ว่ากำลังอยากหรือเปล่ารู้ตัวอื่นไม่สำคัญ ต้องเห็นกิเลส ต้องเห็นกิเลสแล้วก็ตัดมันให้ได้ตัดความโลภตัดความอยากต่างๆให้ได้ ที ่ เห็น ไ อ้จิตขยับอันนี้ไม่ใช่กิเลสเลย เ พ ื่อ นท างโน้นเดี๋ยวรอฟังได้ไหมเดี๋ยวไปรอที่ศาลานั่นก่อนเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยว ที่ยอมรู้สึกก็ยอมเห็นจิตขยับอันนี้ไม่ใช่กิเลส คือ มันเป็นอะไรไม่รู้ยอมก็ไม่รู้ มันก็เป็นอาการของจิต อาการของจิต เวลาโลภอยากได้อะไรต้องตัดมันให้ได้ฉันอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ต้องตัดมันเวลาโกรธใครก็ต้องให้อภัยเขาให้ได้อย่าให้มันโกรธอย่าให้มันอยากได้นู่นอยากได้นี่อย่าให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่าให้คนนี้เป็นอย่างนี้อย่าให้ร่างกายเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องไม่ให้มันมีถ้ามีแล้วมันจะทุกข์ขนาดนั้นที่เราปฏิบัตินี้เพื่อมาดับความทุกข์การที่จะไปเห็นไอ้นุ่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ดีถ้าเห็นแล้วมันหยุดความอยากได้ถ้าเห็นแล้วมันกลับท้ายเกิดความอยากเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ใช่ถ้าเห็นความแก่แล้วเราจะเกิดความอยากไม่แก่หรือเปล่าหรืออยากหรือปล่อยให้มันแก่ต้องอยู่ตรงนี ้ ถ้าเห็นความแก่แล้วอยากจะให้มันไม่แก่ต้องไปย้อมผมอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นกิเลสถ้าเห็นมันแก่แล้วแก่ก็แก่ห้ามมันไม่ได้ร่างกายมันเดี๋ยวมันก็ต้องแก่กันทุกคนปล่อยมันแก่ไปไม่ทุกข์กับมันอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าตัดความอยากได้คือให้ปฏิบัติเพื่อไม่ทุกข์กับความแก่เพื่อไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายมันต้องดูว่าร่างกายมันต้องตายมันต้องเจ็บมันต้องแ ห้ามมันไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ด้วยการไม่ให้มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายเราจะปฏิบัติก็จะดูอะไรดูตรงนี้ดูที่ตัวความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความไม่สบายใจถ้าอยากจะสบายใจก็ต้องไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากได้ก็ต้องเห็นความจริงที่เรายังอยากไม่ตายก็เพราะเรายังไม่เห็นความจริงว่ามันต้องตายถ้าเห็นความจริงว่ามันต้องตายมันก็จะหยุดความอยากได้เพราะอยากยังไงมันก็ตายอยู่ดีถ้าไปอยากมันทำไมอยากให้มันทุกข์ทำไมเราไม่เห็นความตายกันเราไม่นึกถึงความตายกันเลยต้องให้หมอบอกถึงจะเห็นเดี๋ยวไม่สบายไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยเหลืออีก3เดือนตอนนั้นถึงจะเห็นจริงๆตอนนั้นเห็นแล้วทำใจไม่ให้อยากได้ค่ะทำใจให้เฉยเฉยไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับความตายได้เข้าใจนะถ้าจะดูให้ดูตรงนั้นดู แต่ก็คือโยมก็ทำอย่างนี้ไปแต่ว่าให้มาสังเกตตัวกิเลส เพราะเท่าที่ทำนั้นมันทำใจให้ว่างให้สงบด้วยสตินั่นเองแต่พอมีเรื่องปั๊บมันสติจะแตกก็ได้พอหมอบอกไม่สบายเป็นมะเร็งนี่มันจะทำใจให้ว่างแบบนั้นไม่ได้แล้วมันจะมากังวลกับความตายอยู่เรื่อยๆงั้นเราต้องมาศึกษาเรื่องของความตายแล้วเรื่องวิธีปฏิบัติกับความตายให้ได้ว่าเราจะต้องทำใจอย่างไรถึงใจเราจะได้ว่างเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิเอง โยมใช้วิธีแบบพระป่าที่เขาตัดเป็นชิ้น ๆตัดไปให้มันกลายเป็นสับให้มันเป็นหมูเป็นหมูบดช่อเลย โยมไปเอาหมูสับมาพิส านร่างกายในที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องหมดสภาพไป เพื่อจะให้เห็นว่า ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นเพียงผู้มาอาศัยมันใช้เป็นเครื่องมือชั่วคราวเราเป็นเหมือนคนขับรถร่างกายนี้เป็นเหมือนรถเราเนี่ยมันร่างกายมาที่นี่ได้เพราะเราสั่งให้มันพาเรามาถ้าเราไม่คิดว่าวันนี้จะมาที่นี่มันก็ไม่ได้มาที่นี่ ก็คือให้พิจารณาแบบนี้บ่อยๆแล้วก็เวลามีความอยากหรือกิเลสเกิดก็คือให้คอยตามรู้ทัน ก็ให้รู้ทันว่าอย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่นี่เป็นไปไม่ได้อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันจะทุกข์ใจถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกข์คือให้มาหัดทำใจรับกับความจริงรับความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะต้องกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปแต่ไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่ได้เป็นเรามันเป็นเหมือนรถเราเป็นเหมือนคนขับเป็นคนละคนกันรถพังคนขับไม่ได้พังไปกับรถใช่ไหมคนขับก็ไปหาซื้อรถใหม่ร่างกายนี้พังไปก็ไปหาร่างกายใหม่ถ้านั่นเองถ้ายังอยากจะกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็อย่าไปอยากมีร่างกาย อาจารย์ครับระหว่างที่ทำภาวนาอยู่แล้วเสร็จแล้วพวกเวทนาเกิดแล้วทำการบริกรรมพุทโธอย่างเร็วๆเลยหลังจากนั้นเวทนามันเกิดเบาบางลงถ้าผมหันมาทำบริกรรมเป็นดูลมหายใจแทนสักครู่หนึ่งเมื่อเกิดอาการที่หน้ามันวูบเย็นขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับตกลงมาว่าแล้วเหมือนจิตมันจะอยู่ในพื้นที่โล่งๆ จิตมันสงบ พอหลังจากนั้นก็ได้พิจารณาได้ยินเสียงอะไรต่างๆแต่รู้ว่าอาการเกิดก็ยังอยู่ด้วยความที่ลืมที่คำของอาจารย์ไปสอนผมไปพิจารณาไตรลักษณ์กับพิจารณาการ32ไปเลยครับผมจำได้ว่าอาจารย์บอกว่าให้นิ่งไปจนเรื่อยๆจนกว่ามันจะถอนออกมาเองแต่ผมไปเร่งพิจารณาปุ๊บเราก็ได้ความตกใจที่ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ก็เลยถอนออกมาเองคร ับ ถ้ามันไม่ได้อยู่ในสมาธินานๆมันเหมือนกับไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับการพักผ่อนพอจากสมาธินานมันจะไม่มีกำลังที่จะมาพิจารณาทางปัญญาเท่านั้นเอง แล้วพอจะกลับไปให้เป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่มีเกิดอาการได้แค่เป็นแค่วูบแบบไปแค่ขนลุกชูแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีอาการอะไรแค่นี้เอง ก็ต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนไปตกปลาบางวันก็ได้หลายตัวบางวันก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่ไปตกมันก็จะไม่ได้เลยก็ต้องทำไปเรื่อยๆบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของการปฏิบัติมันจะไม่ได้ทุกวันหรอกเพราะการเจริญสติของเรามันไม่เท่ากันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีงั้นต้องมองภาพรวมอย่าไปมองเฉพาะวันต่อวันต้องทำไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีไปเลยแล้วมันถึงจะเห็นภาพชัดเจนของการปฏิบัติของเรา ถ้าถึงตอนนั้นก็คือปล่อยให้มันนิ่งพิจารณาแค่นิ่งที่จะพักไปไม่ต้องพิจารณาบริกรรมอะไร ยังไม่ต้องเพราะว่ามันยังไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาพิจารณาก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลตอนนี้เราต้องการสร้างกำลังให้กับใจก่อนเหมือนก่อนจะออกไปทำงานนี่ต้องพักผ่อนหลับนอนกินข้าวให้อิ่มก่อนนี่นอนได้ชั่วโมงก็ปลุกขึ้นมาแล้วไปทำงานมันไม่มีแรงทำได้นิดเดียวมันก็อยากจะกลับมานอนใหม่ขั้นแรกนี้พยายามฝึกสมาธิให้มันชำนาญให้มันได้สงบมาให้มันนิ่งเป็นชั่วโมงนี้เข้าไปทีก็นิ่งเป็นชั่วโมงไปแล้วออกมามันก็จะมีกำลังที่จะมาพิจารณาความตายความแก่ความเจ็บพิจารณาอสุภะอะไรต่างๆอาการ32ถ้าพิจารณาบ่อยๆมันก็จะติดตาติดใจแล้วมันก็จะไม่ลืมไม่หลงแล้วมันก็จะยอมรับความจริงไม่ต้านความจริงพอไม่ต้านความจริงมันก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันต้านความจริงมันไม่ยอมรับความจริงกันอาจารย์นะหนูอยากจะถอยนะเข้ามาเดี๋ยวเอาแล้วนะวันนี้คิดว่าเหนื่อยแล ้ ว ค่ะ พอสมควรแก่เวลาขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ